zondag 13 augustus zit Van der Linde met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in Twente is afgelopen avond een automobilist om het leven gekomen. Op de provinciale weg tussen Goor en de snelweg A1 botsten twee auto's frontaal op elkaar. De bestuurder van een van die auto's kwam om het leven. Drie inzittenden raakten bekneld. Het is onduidelijk hoe ernstig zij gewond zijn. De N347 werd in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. De Oekraïense president Zelensky heeft meerdere landen bedankt voor de mobiele medische centra die grenswachten in Oekraïne deze week hebben gekregen. Zelensky prijst in een videoboodschap ook Nederland en noemt de Nederlandse humanitaire hulp betekenisvol. Bij een blikseminslag in het zuidwesten van Duitsland zijn 6 mensen zwaar gewond geraakt. 3 van hen zijn in levensgevaar. De groep was aan het fietsen toen ze werd overvallen door slecht weer. Een deel van de groep ging schuilen bij een boerderij. Enkele fietsers gingen onder een boom staan toen de bliksem insloeg. Dit weekend was de drukste zaterdag op de Europese wegen tot nu toe in de zomervakantie. Dat meldt de ANWB. Vorige week stond er op de Route du Soleil 1000 kilometer file. Vandaag was dat 1200 kilometer. Onder meer in Duitsland bij München en Zwitserland bij de Gotthardtunnel liepen mensen veel vertraging op. Ajax heeft zijn eerste officiële wedstrijd van het seizoen gewonnen. Thuis tegen het gepromoveerde Heracles werd het 4-1. Bij de rust was het nog 1-1. In het laatste kwartier scoorde Ajax nog 3 keer. Verder eindigde PEC Zwolle tegen Sparta in 1-2. En eerder op de avond was PSV met 2-0 te sterk voor FC Utrecht. Heerenveen won met 3-1 van RKC Waalwijk. Het weer, opklaringen vannacht en het is niet kouder dan 15 graden. Morgen ruimte voor zon en het blijft zo goed als droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 24 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Waarschijnlijk kent Poetin zijn naam. Mijn gast van vannacht is met zijn Moscow Times al jaren een luis in de pels van het Kremlin. Dirk Sauer is journalist, uitgever en Ruslandkenner. En vannacht komt hij ons een reality check geven over de oorlog in Oekraïne en hoe het nou echt gaat met Rusland op dit moment. Maar dat zou wel eens heel anders kunnen zijn dan wij in het Westen denken. Dirk Sauer wilde graag langskomen in de Ongelofelijke om één onderbelicht thema van deze oorlog te bespreken. Tja, wat zou dat nou zijn? De Ongelofelijke Radio. Met David Bogert. Goedenacht en welkom bij De Ongelofelijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Met vannacht dus uitgever, journalist Dirk Sauer. We praten over Rusland, de oorlog en de volgens Sauer onderbelichte rol van religie in deze oorlog. En hoe kan het dat Sauer zelf anti-katholiek is opgevoed, maar hij nu regelmatig naar de katholieke mis gaat? Ik bespreek het met hem en uiteraard met vaste gast theoloog Stefan van Paas, professor aan de VU in Amsterdam en de TU in Utrecht. Dirk Sauer, welkom in de Ongelofelijke. Heel goed dat je er bent en ook ja, hier in de studio aanwezig kan zijn. Want je woont sinds het uitbreken van de oorlog natuurlijk niet meer in Rusland. Dat gaat niet meer. Nee, helaas niet. Nee, wat mis je het ergste aan Rusland? Het bos. Het bos? Ja, het eindeloze bos. Wij wonen vlak buiten Moskou. Oké. Ik moet zeggen, kijk, we zijn nu veel in Domburg, dus het strand is een goed alternatief. Ja, zeker in de zomer. Maar ja, dat bos, dat mis ik toch wel erg. Ja, dat heb je natuurlijk in Nederland niet, hè? Eindeloze bossen. Heerlijk zingende bossen. Je hebt in Nederland altijd, als je in een bos loopt, dan moet je ook niet een paar stappen buiten het pad gaan zetten, want dan ben je weer op snelweg. Of je zo. Hebt überhaupt paden. Ja. Ik bedoel, in een Russisch bos. Je hebt daar geen AWB-paddenstoelen? Heb je geen AWB-puntjes van een pijltjes? Nee. Ja, dan moet je je eigen weg iets ruwere vinden. Natuur. Precies. En wat moeten we... Ja, het is heel donker, kan me voorstellen. Zo'n bos of zo? Ja, echt een woud. Ja, het is een woud. Hè? Dus nou wonen wij natuurlijk vlak buiten Moskou. Daar staan natuurlijk ook hier en daar natuurlijk huizen. Maar, ja. Maar toch, het voelt al meteen anders dan... Ja. Alles is hier natuurlijk aangeharkt en, ja. En aangelegd. En, elke vierkante meter is hierover nagedacht. Ja, ja. En dat is natuurlijk in Rusland omdat het zo onmetelijk is. Ja. Dat heb je in veel landen met grootschalige natuur. Hè? Dat hoor ik uit Zuid-Afrika ook altijd. De mensen worden er ook wat eigen gerijder van. Het is allemaal wat minder aangeharkt. Ook de mentaliteit is daardoor wat chaotischer. Precies, het is ook minder schoon natuurlijk. Ja. Hè. Mensen gooien eerder hun troep weg, want ja, het is toch allemaal groot. Ja, en een groot land, dus Amerika, Rusland. Er zijn natuurlijk veel vergelijkingen te maken. Omdat het is zo groot dat je hebt... het buitenland is ook ver weg, weet je wel. Oh, ja. Voor ons is het buitenland 2 uur rijden. Ja, je hebt eindeloze vlaktes voordat er een keer in het buitenland komt natuurlijk. Oh ja, kijk, mijn schoondochter komt uit Vladivostok. Oh ja. Het is 10 uur vliegen. Dat ligt tegen Japan aan. Ja, okay. Helemaal aan de andere kant van Rusland. Ja. Dus moet je nagaan, dan ben je nog steeds in je eigen land. Ja. 10 uur vliegen. 10 uur vliegen, ja. Ja, dat zijn even andere taferelen. Maar het bos dus, dat is hetgene wat je het meest mist. Het bos, en we wonen vlak aan de Moskou rivier. Daar wandelen we ook veel. En dan zie je van die kerkjes met die gouden koepels. En de zon schijnt. Het klimaat is daar natuurlijk heel anders. Hè? Ik vind het klimaat eigenlijk prettiger, veel prettiger dan Nederland. Ja, weet je het wel? Alleen, ik denk dat het is extremer. Hitte in de zomer. Ja, maar dat is juist het prettige. Dus veel minder wind. En vooral veel minder regen. Het is bijna altijd droog. Ja. En je hebt wel slechte maan nu, wat dat betreft. Ja, dit is niet, dit was niet echt geweldig. Nee. Ja, die kou is natuurlijk, als die rivier bevriest en sneeuw. En ja, dat is die deken van sneeuw over Moskou en over de dorpen eromheen. Het is zo magisch. Is gewoon prachtig. Ja, dat kan me ook voorstellen. En dat mis ik ook wel in Nederland, dat je nooit echt zo'n heel pak sneeuw hebt of zo. Anyway, misschien is het toch goed om als we het toch over Rusland te gaan hebben, om te beginnen met een soort reality check. Want voor mijn gevoel volg ik de oorlog redelijk. Ik luister veel podcasts, lees de kranten, bla bla bla. Dat dacht ik zelf. Maar toen hoorde ik jouw laatste dingen zeggen, ook op Radio 1, waarvan ik toch lichtelijk stijl achterover sloeg. Zo zei jij bijvoorbeeld dat de economie in Rusland beter draait dan ooit tevoren eigenlijk. Ja, er zitten heel veel rare tegenstellingen in de oorlog. En daar hebben we, denk ik, te weinig oog voor. En ik zeg dat absoluut niet met vreugde. Ik zeg dat met walging. Want ik wil natuurlijk dat Rusland zo snel mogelijk verliest en dat Oekraïne zijn vrijheid terugkrijgt. Ja. Maar ja, de feiten moet je wel onder ogen durven te zien. Dus vind ik nogal veel wishful thinking. Ja. Dat we willen zo graag dat die Oekraïners winnen. En we geven ze wapens. Ja. En we ondersteunen ze waar we kunnen. En dan hoop je natuurlijk dat het snel afgelopen is. Maar de harde realiteit is dat Rusland gewoon zo'n groot land is. Mm. En heel moeilijk te verslaan. En dat Poetin erin is geslaagd om een beetje à la Stalin in de Tweede Wereldoorlog heel snel over te schakelen op een oorlogseconomie. Heel veel fabrieken die hiervoor consumentengoederen maakten, die maken nu uniformen en kogels en raketten en apparatuur die in de oorlog gebruikt worden. Dus die fabrieken die draaien dag en nacht. De staalfabrieken draaien dag en nacht. De kolenmijnen zijn aan de gang. Terwijl de Russische economie jarenlang, de afgelopen jaren juist in een soort slump was. Hè, was een beetje vastgelopen. Zie je nu een enorme dynamiek. Dus ze staan te schreeuwen bijvoorbeeld om personeel. Ja. Dus er is een enorm tekort aan personeel. Om zo'n economie te kunnen draaien, moet je wel of heel veel geld op de bank hebben staan, of ergens toch nog heel veel inkomen vandaan halen. Nou ja, dat is natuurlijk wat wij ernstig hebben onderschat. Allereerst had Rusland enorme reserves. Ja. Rusland is een land met nauwelijks schulden en hele grote reserves. We praten hier over vele miljarden. En er komt gewoon nog steeds heel veel geld binnen. Aan olie, gas. Vooral dat, hè? Vooral natuurlijk. Dat is de kurk waarop Rusland drijft. En dat haalden ze natuurlijk eerst uit Europa. En dat komt nu uit China en India. Ja, er zijn genoeg mensen daar om het af te nemen. Ja, dus het is een illusie om te denken dat Rusland alleen maar van ons, van Europa, afhankelijk is. Ja. Die economie was natuurlijk, want al die pijpleidingen die lopen richting Europa. Ja. Maar toch slagen ze erin om via het spoor, via schepen enzovoort enorm veel te exporteren. En wat daar ook heel erg bij komt, is dat ze zijn gestopt met het investeren in voorzieningen. Hè? Ziekenhuizen, scholen, wegen. Versoberd. Versoberd. Dat is nu even niet belangrijk. Dus de gewone Rus betaalt natuurlijk de prijs. Ja. Maar wat je je moet voorstellen, en dat is denk ik de grootste misconceptie. Kijk, in Rusland leefden de meeste mensen al heel slecht. Ja. Meer dan een derde van de Russen heeft geen toilet. Een derde? Een derde van de Russen. Een van de rijkste landen. Nog een soort gat in de grond of zo? Gewoon een gat in de grond, in de tuin. Oké. Okay. Ja. Dus rijkdom was altijd al beperkt tot maar een hele kleine groep mensen die in de grote steden wonen. Ja, precies. Maar buiten die grote steden was het arm, is het arm. Ja. En in hun optiek zal het ook altijd arm blijven. En dus ook waarschijnlijk grotendeels zelfvoorzienend. Groente uit eigen tuin. Precies. En dan treft het je allemaal niet zo hard. Als precies. De, ja. Dus dan, ja, er is ook daar versoberd en ziekenhuisposten worden gesloten. Maar als je ziek werd, was het toch al een puinhoop. Helpen. Ja, begrijp je? Ja, ja. Dus het leidt niet tot een opstand als je als Russen het minder krijgt. Je schetst al een aantal factoren, maar dat over de economie vond ik wel verbazingwekkend. Want wij hebben het idee van, nou oké, de sancties vanuit de EU en het Westen überhaupt. Dus we gaan die Russische economie gaan we helemaal platleggen, helemaal kalt stellen eigenlijk. Ja, dat heeft dus eigenlijk een soort averechts effect. Nou ja, het is een illusie. Ja. Hè, om te denken dat het Westen Rusland plat kan leggen. Omdat Rusland zo'n groot land is. Ja. Zo'n grote interne economie heeft. En ook alle belangrijke basisgrondstoffen heeft. Ja. Kijk, je ziet het ook aan Iran. Hè? Iran heeft natuurlijk, hebben ze al weet ik hoe lang met sancties bestookt. Ja. Er zijn 18.000 verschillende sancties tegen Rusland. 18.000. Ja. Maar toch functioneert het er gewoon door. Ja. Zelfs een land als Noord-Korea kunnen we niet plat sanctioneren. Dat is maar een heel klein landje. Leven daar, dat is wat anders. Maar goed, je kunt misschien wel zeggen, misschien is dat ook wishful thinking, maar op langere termijn volgehouden sancties wel uiteindelijk ondermijnen. Want hoe lang kun je zo op de pof leven? Nou ja, allereerst leven ze niet op de pof. Oké. En begrijp me niet verkeerd, ik ben niet tegen sancties. Mm-hmm. Ik vind, we moeten iets doen. Ja. Dus ja. Hoe meer sancties, hoe beter wat mij betreft. Ja. Alleen moeten we wel realistisch blijven. Mm-hmm. Ja. En ons niet wijsmaken dat we met sancties de oorlog doen eindigen. Nee. Daar zijn wapens voor nodig. Duidelijk. Ja. Daar zijn F-16's voor nodig. Ja. Die Oekraïnse soldaten die zijn nu doelwit. Worden uit de lucht bestookt. Worden uit de lucht bestookt. Die hebben geen dekking. Nee. En die komen om het leven. Nou ja, maar we hebben ze in ieder geval Rusland onderschat. Je zei ook, de economie zat een beetje in een slump, noemde je het, geloof ik, de afgelopen jaren. In het slop zat het. Ja, we lachten ook af en toe een beetje om Russen. Hè? Wat begonnen ze die oorlog knullig? En wat waren die tanks ouderwets en zo? En het gaat helemaal niks worden. Maar nu blijkt ze toch heel snel te kunnen overschakelen op een soort oorlogseconomie. Heel snel die fabrieken aan de gang krijgen. Ja, en dan wordt het pittig. Om daar tegenop te boksen. Precies. En een ander ding is ook, ja, het leger is knullig. Ja, het moreel is laag. Ja. Maar dat is het altijd geweest. Ja. In elke oorlog die de Russen voeren. In de Tweede Wereldoorlog was het niet anders. Daar stonden achter de voorste linie stonden mensen van de KGB... en die schoten soldaten dood die deserteerden. Het is nou niet anders. Nou ja, Die soldaten worden nu opgevangen. Ze worden niet meteen doodgeschoten, maar ze worden wel meteen in de gevangenis gezet. Ja. Dus het idee dat je per se een heel erg goed georganiseerd leger moet hebben. Dat is ook een typisch Westers misverstand. Ja, als je avonturen buiten je eigen grenzen wil aangaan. Hè, daarvoor is het natuurlijk niet zo'n goede reputatie in de imperiale oorlogen. Wel een eigen grondgebied verdedigen. Omdat ze zo ontzettend veel land hebben dat elk leger zich kapot loopt. Maar daarbuiten, Japan en zo, en dat acties, dat was allemaal niet zo succesvol. Toch? Nee, dat klopt. En daarom is die opmars naar Kiev is ook van die kant mislukt. Ja. Ja. Maar we zijn nu in een hele andere situatie beland. Kijk, Poetin heeft nooit een helder doel uitgesproken. Nee. Hij heeft nooit gezegd, we gaan Kiev veroveren. Het is volstrekt onduidelijk. Nou ja, in de eerste dagen zei hij dat nazistische regime moest weg. Precies. En er moest een andere regering komen. Dat was ongeveer het verhaal, toch? Ja, dat was het verhaal. Ja. Maar hij heeft nooit gezegd, we moeten zoveel land veroveren. Nee. We gaan ervan uit dat hij natuurlijk dacht, we gaan Kiev. Een glorieuze opmars. De glorieuze opmars. Ja. Hij dacht dat mensen daar met vlaggen hem welkom zouden heten. Dus in die zin is het natuurlijk valikant verkeerd verlopen. Ja. Maar ze hebben natuurlijk die Donbass, daar hebben ze gewoon een flink stuk van te pakken. Ja. En de Krim en Mariupol en dat soort plaatsen. En daar hebben ze nu die verdedigingslinies opgeworpen. Ja. Ook, dat is ook allemaal heel ouderwets. Hè? Je ziet die beelden van al die betonblokken en die landmijnen. Ja. En loopgraven. Nou, kom daar maar eens doorheen. Lopen werkt het nog aardig, hè? Het is super ouderwets. Ja. Ja. Maar het werkt wel. Nou ja, en wat ik ook las, is dat ze ook een soort doodseconomie, werd het genoemd, hebben opgetuigd. Dus dat als je als militair uit zo'n arm gebied komt, zoals jij dat net schetst, waar mensen, waar meer dan een derde geen toilet heeft, en waar je toch niet veel verwacht van het leven en je toch nooit veel gaat verdienen, dan is het financieel heel aantrekkelijk om te gaan strijden voor je land. En eigenlijk ook, dat vond ik misschien wel het meest schokkend, om te sterven voor je land. Ja, dat stond letterlijk ook in dat artikel. Sterven is lucratiever dan leven. Je kan door even mee te vechten in die oorlog en dat te sterven, kan je meer verdienen dan je waarschijnlijk de rest van je leven had verdiend als je daar gewoon ergens in zo'n achtergebleven plattelandstreek was blijven werken. Nee, dat klopt. In Parool heb ik daar ook uitvoerig over geschreven. Ja. Er is ook onderzoek dat de levensstandaard, het besteedbaar inkomen in die arme regio's significant omhoog is gegaan door de oorlog. Dat mensen gewoon meer te besteden hebben. Ja. En dat komt dus omdat die soldaten veel meer verdienen. Die verdienen wel 5-6 keer hun normale inkomen. Ja. En als ze doodgaan, dan krijgt de familie een behoorlijke uitkering. Dus in dat soort regio's, waar de meeste soldaten ook vandaan komen, daar is het gewoon het besteedbaar inkomen gewoon omhoog gegaan. Maar goed, hoe lang blijft dat aantrekkelijk als de kerkhoven daar vol lopen? Want dat is natuurlijk de andere kant. Er komen ook steeds meer jongens horizontaal thuis. Ja, maar dat is dan ook weer het rare van Rusland. De waarde van het leven is daar heel anders. Ja. Mensen zijn natuurlijk gewend om dood te gaan. Ja. De gemiddelde leeftijd in Rusland ligt beduidend lager dan die in Nederland. Hè? De levensverwachting. Mm-hmm. Al zeker al helemaal van mannen, omdat die natuurlijk heel veel drinken in Rusland. Maar goed, mensen houden daar toch ook van hun kinderen? Ik bedoel. Tuurlijk houden mensen van hun kinderen, maar ze zijn gewend aan de dood. Ja. Ik ben bij veel begrafenissen geweest van veel jonge mensen in die 33 jaar dat wij in Rusland woonden. En dan telkens viel mij weer op de berusting. Ja, hè? Van dat je zegt, zal. Jammer. Ja, het is jammer. Ja. Maar de aanvaarding ervan. Ja. Dat is nou eenmaal zo. Mensen gaan nou eenmaal dood. Ja. En dan ook kom ik weer op hoe dat Rusland is zo onmetelijk groot. Ja, er vallen heel veel slachtoffers uit de regio's. Maar ja, die regio's zijn natuurlijk ook. Ik bedoel, het grootste land ter wereld. 200.000 doden is heel veel, of 300.000, of wat het is. Maar op zo'n heel erg groot land is dat ook weer niet zo heel veel. Ik hoorde je ook ergens zeggen dat jij spreekt natuurlijk veel Russen. En ik kan me voorstellen veel vanuit de omgeving van Moskou en zo. En dat jij nog niemand gesproken had die iemand kende die gesneuveld was in die oorlog. Nee, dat klopt. Ze vallen bij bosjes. Dus iedereen kent wel iemand in zijn of haar omgeving die gesneuveld is. En dus iedereen heeft al een reden om boos te zijn op Poetin of zo. Maar voor veel mensen is het heel ver weg. Ja, nou ja, dat blijkt dus elke keer. Met name omdat ze natuurlijk Moskou en Petersburg bewust een beetje buiten die oorlog houden. Ja. En er wordt vrijwel niemand opgeroepen in Moskou en Petersburg. Ik bedoel, er zijn zoveel mensen die ik ken die in die leeftijdscategorie zitten, tot 30. En daar is nog niemand of bijna niemand van opgeroepen. Nou, en dat zorgt er ook voor. Dat is misschien nog het laatste deel van die reality check die je nu aan het doen bent eigenlijk. Dat Poetin ook nog onverminderd populair is eigenlijk. We hebben natuurlijk die merkwaardige coup gezien of puinterij of wat was het ruim een maand geleden. Ja. Die Prigozhin die optrok naar Moskou en we dachten van nou, wat gaat er gebeuren? Gaat Poetin dan echt vandaag vallen? Jij zegt, hij zit nog super stevig in het zadel. Ja. En hij heeft ook nog draagvlak onder zijn bevolking eigenlijk. Ja, ik zou het woord populair niet gebruiken. Kun je dat überhaupt meten daar? Ja. Er is natuurlijk geen vrije... Er zijn natuurlijk geen vrije Poolse. Ja. Nee. Hij is niet populair. Hij was super populair. Hm. De eerste 10 jaar van zijn bewind. Maar er is nog steeds wel een soort vertrouwen en een respect. Maar bovenal een angst van als Poetin weg is, wat dan? Krijg je Prigozhin en dat soort andere types. Dan wordt er, komt er een burgeroorlog. Ja, ja. En dat is natuurlijk waar de propaganda, de staatspropaganda, ook voortdurend op tamboureert. Ja. Poetin betekent stabiliteit. Poetin betekent verenigd Rusland. Kijk, Rusland is natuurlijk... Het zijn eigenlijk heel veel verschillende landen. Tatarstan, Siberië, noem maar op. En er is altijd een sluimerend risico dat het land gewoon uit elkaar spat. Dat het echt inderdaad een burgeroorlog wordt. Ja. En Poetin is een soort garantie voor veel mensen dat dat niet gebeurt. Nee, precies. Dus het waren natuurlijk de jaren voor Poetin en zo was er ook veel chaos. En mensen worden voortdurend herinnerd aan de jaren 90. Toen ze met 1 sigaret bij de metro stonden om die te verkopen, gewoon om een stukje brood te kunnen kopen. Ja, dus dat zit er heel diep in. Er is natuurlijk al lang weer een nieuwe generatie, maar die hebben dat dan weer gehoord van hun ouders. Ja. En die ouders zijn natuurlijk... De oudere generatie is de meest conservatieve natuurlijk. Want die hebben dat allemaal meegemaakt. Ja, ja. En die hebben ook gezien dat Poetin hun pensioen heeft hersteld. Dat Poetin heeft gezorgd dat er weer wat orde kwam. Kunnen ze moeilijk kwalijk nemen dat ze Poetin als minste van alle kwaden zien. Ja, dat is wel begrijpelijk. En die propaganda, die moeten we natuurlijk ook niet onderschatten. Dat is elke dag maar weer. Ja. Precies. Toch als ik jou zo beluister... Ja, dan denk je wel, dit gaat of helemaal de verkeerde kant op met die oorlog... of het wordt een hele, hele, hele, hele lange zit om er voor Oekraïne en voor het Westen... een beetje een acceptabele uitkomst te krijgen. Ja, ik ben niet optimistisch. Nee, dat proef ik. Ik ben heel somber zelfs. Ja. Ik denk echt dat dit lang gaat duren. En Oekraïne kan ook niet meer terug natuurlijk. Ik bedoel, die hebben zoveel mensen verloren. Die zijn zo beestachtig. Elke dag weer die raketten. Die moeten wel doorvechten. En je ziet daar ook, want wij kennen natuurlijk ook heel veel Oekraïners... dat daar langzaam ook een soort wanhoop begint. Mm. Dus er was natuurlijk eerst een soort enorme adrenaline rush toen ze die Russen even een flink van langs gaven. Ze Kiev uitgejaagd, ze zijn Kiev ineens gekomen. Kharkiv en noem maar op. Dat gaf natuurlijk een geweldige kick. Want het kleine Oekraïne, dat daar eens even het Russische leger een lesje leerde. Ja, en nu is het een dagelijkse struggle. Ja. En als je ook die economieën bekijkt, die Russische economie die dus volop draait. Maar in Oekraïne de werkeloosheid is natuurlijk enorm. Er is weinig perspectief. Het land wordt kapot gemaakt. Ja. Het land wordt helemaal kapot gemaakt. Maar dat zit ik ook steeds te bedenken. Zelfs al zou Oekraïne theoretisch vandaag zeggen, het is goed zo, we bevriezen de grenzen. Dan nog heeft Oekraïne geen enkele garantie dat Rusland volgend jaar niet weer begint. Nee, omdat dus dat Poetin, is de ellende. Kijk, dat is het grote probleem, omdat Poetin... Allereerst, alles wat Poetin zegt, is een leugen. Ja, precies. Elke handtekening die hij zet, is niks waard. Is niets waard, zodat de inkt is opgedroogd. Ja. En Poetin heeft maar één doel, en dat is het vernietigen van de autonomie, de staat Oekraïne. Nou ja, stel dat er een soort vredesakkoord, een staakt het vuren, dat is het hoogst haalbare, denk ik, zou komen. Dan zou natuurlijk de EU of de NAVO een soort veiligheidsgarantie kunnen geven voor het gedeelte van Oekraïne wat nog over is. Dat is natuurlijk wel een garantie dat Poetin... Dat zou het enige kunnen zijn. Maar dan is moet je wel bereid toe zijn. Oekraïne natuurlijk dan de facto onderdeel van de NATO. Ja. Want als wij een veiligheidsgarantie geven, dan hoort Oekraïne... Ja. Ik vind dat dat ook moet gebeuren. Ja. Ik vind dat wij zijn het verplicht aan Oekraïne om ze deelgenoot te maken van de NATO. Alleen het kan alleen niet zo langer gevochten wordt, begreep ik altijd. Maar ik vroeg me wel af, je zei ik ben somber. Jij bent natuurlijk ook veel met de oorlog bezig in die zin dat jij ook uitgever bent van de Moscow Times. Die verplaatst zijn nu naar Amsterdam, want in Rusland is dat natuurlijk geen optie meer om daar als vrije pers te werken. Dus jij bent er ook verantwoordelijk voor. Ook veel Russen die naar Amsterdam zijn gekomen en zo neutraal en objectief en ook kritisch mogelijk natuurlijk verslaggeving doen ook van de oorlog. Waar haal jij dan wel de strijdbaarheid vandaan? Ik zie ook een soort sombere Dirk Sauer tegenover me zitten. Maar je kan je niet permitteren om somber te zijn. Alleen nee, maar. Kijk, allereerst, ik ben natuurlijk in de eerste plaats journalist. En een journalist, die moet gewoon zijn werk doen. En dat is verslag doen van wat er gaande is. En soms is dat opwindend en positief. En soms is dat heel depressief. Hè? Ja. Maar we moeten wel ons werk doen. Plichtsbesef. Dat is ons vak. Ja, zoals een schoenmaker schoenen maakt, zo schrijven wij stukken. Ja. Dat is allereerst wat mij motiveert. En in de tweede plaats vind ik het van ongelooflijk belang dat de vlam van onafhankelijke journalistiek, Russische onafhankelijke journalistiek, toch blijft branden. Ja, al is het maar een klein vlammetje. En dat wij ook de mogelijkheid geven aan Russen in Rusland, die niet het land uit zijn, die ook tegen de oorlog zijn, dat zij die onafhankelijke informatie kunnen ontvangen. Ja, en wij zijn, zal maar zeggen, de stem van die Russen. Want die mensen die weten anders gewoon niet wat er gebeurt. Nee. Als er geen Russische onafhankelijke media zijn, hebben ze geen idee. Want ze zien alleen maar de televisie, waar alleen maar onzin wordt verteld. En ze kunnen vanuit Rusland kunnen ze ook jullie net vragen, jullie publicaties lezen. Ja, dat is een hele strijd natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Het goede is, YouTube is nog open. Okay. Hè, wij werken nou samen met TV Rain, die ook in Amsterdam zitten. Dat is het enige onafhankelijke televisiestation dat nog bestaat. Maar ook podcasts en dat soort dingen doen we veel via YouTube. En dat kunnen Russen nog tot zich nemen? Dat kunnen Russen tot zich nemen. Dan hebben we social media, Telegram. En dan via onze website. En dat is een constante strijd met de Russische autoriteiten. Want dan blokkeren ze onze site. En dan lanceren we weer een andere, een mirror site heet dat. Het is kat en muis. Ja. Maar goed, we hebben miljoenen publiek in Rusland. Ja, ja, ja. Dus kijk, wij bereiken natuurlijk vooral mensen in de steden. Hè? Want of YouTube of internet heb je sowieso nodig. Ja. En dat heb je in die andere gedeeltes. En in die dorpen is natuurlijk internet veel moeilijker. Ja. Ja. Hè? Dus wij bereiken de mensen in de grote steden van Rusland. Ja, daar zie je toch dat steeds meer mensen weg willen. Ja. Mensen die ons lezen. Hè? Mensen die natuurlijk tegen Poetin zijn. Ja. Omdat zij ook een beetje denken van dit gaat nog heel lang duren. Ja, het maakt wat jullie doen natuurlijk iets wat een gruwel is in de ogen van Poetin. Als een van de weinige objectieve media, zeg maar, in Rusland, toch die kennis dan aan het Russische volk brengen. Ja, en jij bent daar dan ook als uitgever bij betrokken. Dat maakt je eigenlijk bijna, staatsvijand nummer 1 is overdreven, maar wel maakt jou wel een luis in de pels. Dan dat. Ik kreeg een vijand van Poetin. Ik kreeg toevallig gisteren nog een filmpje toegestuurd. Van een tv-programma in Moskou gisteravond, waarin een of andere man, journalist, tussen aanhalingstekens, vreselijk tekeer ging tegen Dirk Sauer, de man achter alle oppositiemedia en vijand van het volk. Ik figureer regelmatig. Dat een grote rol in complottheorieën. In complottheorieën. Ik ben natuurlijk uiteraard een tool van de CIA en de Amerikanen. Maar je zegt dat met een glimlach. Maar ik kan me voorstellen, zo'n land, we weten waartoe dat land in staat is. Als jij daar zo op de kaart staat, is dat niet. Ja, maar ik heb dit al zoveel jaar meegemaakt. Toen ik directeur was van het groot Russisch onafhankelijke mediabedrijf RBK. Toen stonden ze al voor de deur met posters. Dirk Sauer, CIA. In het parlement werd geëist dat ik het land werd uitgegooid. Dit maak ik al jaren mee. Ja. Poetin kent jouw naam dan ook, denk ik? Nou, vermoedelijk wel, dat weet ik niet. Maar in ieder geval de mensen om hem heen. Zeker. Ja. En je hebt hem zelf toch ook 2 keer ontmoet? Ja, nou, ontmoeten, weet je wel, hand geschud, een paar woorden gewisseld. Waren nog in andere tijden? Dat waren hele andere tijden. Ja, ik heb wel een paar woorden gewisseld dan. Ja. Hallo, ik ben Dirk Sauer. Hallo, ik ben Vladimir Poetin. Ja, maar goed, zo'n man is dan geïnformeerd natuurlijk wie die voor zijn neus krijgt. Kijk, en het grappige is, in die tijd, zeker in de jaren 90, toen werd de Moscow Times omarmd, is misschien een groot woord, maar dat vonden ze eigenlijk wel prettig, dat er zo'n onafhankelijk Engelstalig medium was. Dat wel kritisch was. Want dan, als er mensen op bezoek kwamen in Moskou, diplomaten enzovoort. Kijk eens naar die Moscow Times. Die vrije pers. Vrije pers, waar maken jullie je druk om? Ja. Dus wij speelden ook een soort... de useful idiot noemen ze dat in Engels. een rol daarin. Ja. Dat is natuurlijk sindsdien allemaal natuurlijk voorkomen veranderd. Ja. Ja. Bent u later ingeschakeld? Ik praat vannacht met journalist en uitgever Dirk Sauer en theoloog Stefan Paas over Rusland. Dirk, jij noemt religie een van de meest onderbelichte aspecten van de oorlog. Zeker. Zoals we die nu zien. Ja. Waarom speelt religie zo'n belangrijke rol in deze oorlog, volgens jou? Nou, omdat het orthodoxe kerk de ideologische brandstof levert. De brandstof? Voor deze walgelijke oorlog. Er is natuurlijk een enorme revival geweest van de kerk onder Poetin. Okay. Misschien niet zozeer onder Poetin, maar na de val van de... Na 89. Sovjet-Unie. Ja, want in de Sovjet-Unie is natuurlijk anti-religieus, was dat als communisten zijnde. Precies. En er zijn toen heel veel kerken natuurlijk verwoest. En het was allemaal een beetje half illegaal. En daarnaast dat helemaal opengebarsten. En Poetin heeft die mantel eigenlijk aangetrokken. Die heeft zich... die van huis uit totaal niet religieus is. Maar die heeft een verbond gesloten met de top van de orthodoxe kerk. En die heeft vervolgens... zijn ze samen opgetrokken in het autoritair maken van het land. Ja. En de orthodoxe kerk was er heel veel aan gelegen... om andere kerkgenootschappen buiten de deur te houden. Want natuurlijk, toen Rusland open ging, kwamen er ook steeds meer... andere geloven het land binnen. Protestanten, evangelische, protestanten, katholieken. Evangelisch. Foreign agents. Allemaal. En die waren eigenlijk als eerste aan de beurt. Ja, de Jehovah's. Er zitten honderden Jehovah-getuigen in de gevangenis in Rusland. Dus die orthodoxe kerk die zag dat met ledenogen aan. De komst van andere religies. En die hebben eigenlijk... een soort verbond gesloten met Poetin. Van wij steunen jouw politiek. En wij steunen jouw autoritaire en steeds fascistischer wordende tendensen. In ruil dat jij de kerk een monopolie geeft. Een monopolie op alles. En wat je dus nu ziet is dat de orthodoxie is de grote... steunpilaar van deze oorlog. Hè? Alle soldaten worden, voordat ze naar het front gaan... komt een priester langs en dan worden ze gewijd. En die priesters die spelen een buitengewoon dubieuze en verschrikkelijke rol. In plaats van op te roepen tot vrede... roepen ze op, jongens, ga naar het front, sterf. Want het is daarmee ga je naar de hemel. Ja. En het doet dus heel erg aan wat er in het Midden-Oosten met de radicale islam. Jihadisme, van sterf als martelaar, daar ga je zeker naar de hemel. Het is orthodox jihadisme. Ja, want ze zijn niet zozeer een soort volger of zo van wat er gebeurt. Ze zijn echt een aanjager. Een aanjager, het is de ideologische. He, dus kijk, en voor die oudere generatie weer, daar heb je het al. Die zijn heel vatbaar, want die konden eindelijk weer naar de kerk. Ja. En er zijn overal nieuwe kerken gebouwd. Als je door Rusland reist, op elke hoek van de straat. Het grappige is juist, het geloof in Rusland was weer helemaal booming. En dat was voor de oudere generatie natuurlijk een hele bijzondere ervaring. Ja, ja. Die zijn natuurlijk heel vatbaar. Dat als jouw priester zegt van, het is, je moet blij zijn dat je kind kan sterven. Mensen zijn daar vatbaar voor. Die zien dat als een offer dat ze brengen voor God. En voor het moederland. Ja. En dat is ook een van de redenen waarom er zo weinig verzet is. Hè? Wat jij aan het begin aanhaalde. Van waarom worden mensen niet boos dat al hun kinderen sterven? Nou, er zijn ook wel aan het begin van de oorlog wel een aantal priesters geweest... die zich hebben uitgesproken en een paar honderd priesters... die een petitie hebben ondertekend. Maar ja, het effect is natuurlijk wel dat je dan je maak waar je bent of in de gevangenis terechtkomt. Of, die zijn meteen de kerk uitgegooid. En een deel daarvan is ook in de gevangenis gekomen. Dus het wordt ook niet echt aangemoedigd, zeg maar, om een kritische stem te ontwikkelen. Maar is absoluut, is zeker alles wat boven de niveau van gewoon priester uitkomt, sowieso is natuurlijk super corrupt. Ja. Want je kunt daar geen bisschop worden als je niet ook staatsagent bent. Dat is natuurlijk wel wat vaker ook gebeurt natuurlijk met kerken in een soort autoritaire staten. Dat is natuurlijk met Nazi-Duitsland ook, geloof ik, het eerste wat ze deden was de top van de kerk, zeg maar, al dan niet gevangen zetten en daar dan pionnen van de staat. In elk geval. Ja. Kijk, en die kerk is ook een enorme business, hè? Dat is het, hè? Ja. Dat is ook het probleem. Kijk, die zitten in de sigarettenhandel, in de vodkahandel. De kerk zit in de sigaretten, de vodka. Ja, maar dat klinkt ontzettend gek voor ons. We moeten het niet vergeten natuurlijk. Het financiële model van de orthodoxie is ook heel veel ondernemerschap. Kijk, er is niet heel veel inkomsten vanuit leden bijvoorbeeld. Oké, collectors. Ik heb toevallig net weer een artikel over zitten lezen. Want als protestant in Europa is het altijd fascinerend om te zien hoe dat dan werkt. Dat werkt zo anders. Ja. Hier ben je gewend dat er een strikte scheiding is van kerk en staat en dat de kerk zijn inkomsten genereert vanuit de leden eigenlijk. Hè? Dus die doen een afdracht. Ja. Maar in Rusland is dat buiten de steden, die priesters zijn gewoon arm. Die verdienen misschien $100 in de maand, €100, zoiets. Ja. Dus daar kun je niet van leven. Dus die hebben een business daarnaast. Daar begint het al. Ja, je moet ondernemer zijn om überhaupt te kunnen overleven. Ja. Nou, en als je wat hoger in de hiërarchie komt, moet je sowieso staatsagent zijn of nog wel op goede voet staan met de staat. En dan openen zich nog meer mogelijkheden voor je. Alleen, dus dan stap je plaatselijk ondernemers in. Dus je kunt je voorstellen dat er een enorme ruimte ontstaat voor allerlei schimmige financiële constructies enzovoort. Dus schaal dat maar op. Dan kom je vanzelf in de sigaretten- en drankhandel terecht. En het is niet alleen maar iconen en waskaarsen verkopen. Dat. Ja, precies. Nee, het is echt een... Het is gewoon precies wat jij zegt. Het is een business. Ja. Dus je ziet ook priesters heel vaak in dure auto's rondrijden. Ja. Ik bedoel, in de steden zeker. Ja. Patriarch Kirill met een horloge van 80.000. En daar wordt ook helemaal niet geheimzinnig over gedaan. Nee, precies dat. Dat bedoel ik eigenlijk. Vanaf hoe moet je anders overleven als priester? Ja. Dat zit er heel diep in. Ja. En natuurlijk, vervolgens wordt het allemaal heel corrupt. Wat ik dan wel bijzonder vind, is dan wel... Ze zijn een soort ideologische brandstof, leveren ze eigenlijk voor de oorlog, zei Dirk. En zij hebben dus blijkbaar wel een invloed op de Russische bevolking. Zeker. Dat zij hen eigenlijk ideologisch ook kunnen vormen en kunnen meenemen in de steun voor zo'n oorlog. En ze dus ook koest houden als moeders bijvoorbeeld wel balen van hun zonen. Kleinzonen die zijn omgekomen. Ja. Dan is het eigenlijk de kerk van nee, ze komen in de hemel. Een goede zaak. Het heilige moederland. Ja. Gedaan wat ze konden doen. Het grootste offer wat mogelijk is voor het moederland. En ze komen absoluut in de hemel. Ja, en vandaar dat orthodoxe jihadisme. Er is enorm veel overeenkomsten tussen Poetin en de Ayatollahs in Iran. Het is niet voor niks dat ze zo nauw samenwerken. Je zou zeggen, ze zijn... tegen Polen, want het is islam versus orthodoxie. Maar eigenlijk is het hetzelfde. Ja. En we moeten daarbij niet vergeten dat Poetin zichzelf ook niet noodzakelijk ziet als leider van een christelijke staat of zo. En er zijn natuurlijk moslims. Het is formeel een meer religieuze staat. Ongeveer 40% van de Russen is lid van de orthodoxe kerk. Dus het is ook niet zo dat iedereen daar zondags in de kerk zit. Maar dus dat Poetin ook prima kan schakelen met Ayatollahs, dat zal ook in zijn politiek belang zijn, want hij heeft ook heel veel moslimburgers. Denk aan de Tsjetsjenen. Ik zag laatst ook een uitspraak van hem dat hij zei van die moslims, jullie worden in het Westen, worden jullie met de nek aangekeken en dan bij ons horen jullie er gewoon bij. Ja. Wat natuurlijk overigens niet geheel het geval is, want die komen natuurlijk het meeste uit de voormalige Sovjet-republieken en armen. En het zijn bijna allemaal gastarbeiders. En die worden enorm gediscrimineerd en uitgebuit enzovoorts. Dus dat zegt hij wel, maar in de praktijk is het niet zo. Nee. Ook dat is weer propaganda. Ja, precies. Maar laat me niet vergeten, dit is ook niet nieuw, hè? Als het gaat om de hogere geestelijkheid in de orthodoxe kerk. Ook onder de Sovjets waren dat bij elkaar gebergd. Er waren allemaal KGB. Je kon gewoon niet... Die kerk is van ouds al, zit al heel dicht tegen de macht aan. Dat is al veel langer zo. Maar je kon ook niet gewoon... Het was ook die grote zuiveringen van Stalin en zo. Er zijn ook zoveel, ik geloof, 100.000 priesters mocht of zo. Mocht daar enige zelfstandig denken in die kerk aanwezig zijn geweest, of revolutionair ethos of zo, dat is natuurlijk allemaal wel vakkundig uitgeknuppeld in de afgelopen 100 jaar. Ja. Nou ja, en kijk, het, al onder de tsaren was natuurlijk... Ja. De kerk was de belangrijkste hoeder van het slavendom. Hè? Van het lijfeigendom. Daar zaten ze ook altijd goed te praten. De heilige Russische armen. Interessant ook van het... Kijk, het is prachtig om zo'n kerk binnen te gaan. Hè? Ik hou ontzettend van het bezoeken van kerken. Dus ook heb ik heel veel orthodoxe kerken gezien. Zijn schitterend. Maar je voelt, als je daar bent en bij zo'n dienst... Hè, iedereen staat, hè, je staat daar uren. Oh, ja. Het is gewoon afzien. Ja. En alles draait om afzien. En er is ook helemaal geen cultuur van liefdadigheid. Lijden wordt gezien als... de beste manier om dichter tot God te komen. Ja. Dus armoede wordt ook helemaal niet gezien als iets ergs in de orthodoxie. Dat is iets wat je moet dragen. Dat is juist, daardoor kom je dichter bij de hemel. Bijna een soort geschenk. Dus hè, wat wij kennen als naaste liefde en voor armen zorgen. En, nou ja, dat is de essentie van ons geloof, hè? Ja. Zowel in Nederland katholiek als protestant, dat ontbreekt vrijwel geheel in de orthodoxie. Onvoorstelbaar. Dat is historisch ook verklaarbaar. Toen Ivan de Vierde, de verschrikkelijke. We gaan nu even maar die eerste tsaar, dus die van grootvorst naar Moskou, echt de zo'n absoluut vorst. Welke periode hebben we dan over? 16e eeuw. Okay, ja. Die moest de macht van de kerk breken. Daar werd een enorme project opgezet van onteigening van kerkelijke eigendommen. De kerk, om een lang verhaal kort te maken, heeft onder andere een ideologie gevonden en ook enige eigendommen kunnen redden door te zeggen: wie moet er voor de armen zorgen als de kloosters geen eigendommen houden? Waarmee de armen een soort rechtvaardiging werden voor het bestaan van de kerk. Maar ook de staat had daar geen probleem mee. Want Rusland is nooit een moderne staat geworden tot diep in de 20e eeuw eigenlijk. Of wel eind 19e eeuw. Anders dan het westen van Europa, waar natuurlijk al vrij snel... vanaf de eind 18e eeuw met de industrialisering ook bewegingen voor de armen opkwamen, zie je dat daar het eigenlijk bevroren is geraakt. Zowel de staat als de kerk had er belang bij om gewoon de armoede, als het ware, in stand te houden. Te verheerlijken of daar gewoon een soort verhaal bij te hebben. Dus dat is een lang verhaal kort, maar dat heeft daarmee te maken. Dat komt daar oorspronkelijk nog uit voort, dat die verhouding tussen kerk en staat in Rusland vrij gewelddadig is begonnen eigenlijk in de 16e eeuw met de eerste tsaren. En men toen een soort verhouding heeft gevonden. In de 18e eeuw in Europa is dat die democratie meer opgekomen. Is voor een belang ook christelijk geïnspireerd geraakt. In Engeland wordt vaak gezegd dat de Labour-partij meer te danken heeft aan het methodisme, dus de protestantse beweging, dan aan het communisme. Ja, Labour-partij is de sociaal-democratische partij. En denk aan Leger des Heils, denk aan allerlei revijbewegingen in Europa. Dat is allemaal Rusland voorbij gegaan. Ja, maar het is natuurlijk iets ook wat Dirk zegt. Dat de kerken hier in het Westen, katholiek, protestant, hoe je het ook wil noemen, die staan. Ja, de liefdadigheid is juist een soort kernaspect al sinds de meest prilste geschiedenis van die kerken. Van dat erbij hoort. De diokanie wordt het al vaak genoemd, hè, de arme zorg. Ja, en dat is dus in de orthodoxe kerk in Rusland totaal anders. En ja, dat maakt het ook zo'n andere kerk. En ook dus wel een kerk die ondanks alles er zo'n grip heeft, ook op de Russische geest blijkbaar. Die dus, dat wordt wel vaak gezegd, misschien ook een beetje vooroordeel. Russen kunnen beter lijden dan wij. Het beeld wat jij nu ook al een beetje schetst, is inderdaad de strijdbare Rus die kan lijden, maar ook een beetje een Rus die gelaten is. Die ook maar alles accepteert van het is hier altijd slecht geweest. Het zal nooit veel beter worden. Ja, moet ik de Rus dan wat dat betreft een beetje... Het zoekt in zijn eigen kleine wereld. Hè, kijk, we moeten niet denken dat alle Russen ongelukkig zijn. Want de familieband en de band van vrienden is ongelooflijk hecht. En veel belangrijker dan dat het in Nederland is. Hè? Dus als je eenmaal op bent genomen in een... door die 32 jaar hebben we dat natuurlijk zelf gemerkt. Als je eenmaal Russische vrienden hebt en daarmee omgaat, dan merk je hoe warm dat is. En dat kennen wij helemaal niet. Hè? Wij zijn veel afstandelijker. Dus omdat men van nature een achterdocht heeft van alles wat met overheid te maken heeft. Je wil zo ver mogelijk wegblijven van de overheid of het gezag. En daardoor, dat uitzicht dan wat ons betreft in passiviteit. Hè? Want je bent maatschappelijk niet geëngageerd. Maar voor Russen, die weten gewoon dat du moment ze in contact zijn met de overheid, dan heb je problemen. Dat is niks goeds van te verwachten. Dat is niets goeds van te verwachten. Ja, corruptie, andere ellende. Dus blijf daarvan weg. Creëer je eigen kleine werkelijkheidje. Ja, ja, ja. En in die eigen kleine werkelijkheid is het heel goed toeven. Daar zijn juist mensen onvoorwaardelijk loyaal aan elkaar. Ja. Hele sterke vriendschappen. Alles voor elkaar over. En daar komt dan, als je op bezoek komt, die warmte, al dat eten, al die drank. Heel anders dan de koekjescultuur van Nederland. Dus, en als je dus niet gewend bent aan Rusland, kan dat een heel raar effect geven. Ja. Want je denkt, god, wat zijn het een aardige mensen. Ja, ja. Maar in het maatschappelijk leven... Ja, ja, ja. Zijn ze passief, niet geëngageerd, doen ze hun mond niet open. Ja. Maar als je dan bij ze aan de keukentafel zit... of op de dacha bij de barbecue... nou, dan gaan ze tekeer en dan zijn ze juist super aardig en leuk. Ja, ja, ja. En in het begin had ik ook enorme moeite om dat met elkaar te rijmen. Maar als je daar dan langer woont, dan begrijp je van... ja, die overheid, daar moet je weg van blijven. Maar om eerlijk te zijn, dit is natuurlijk iets wat we... dit is misschien extreem, maar wat we eigenlijk wel kennen... van bijna alle landen, ten zuiden of ten oosten van ons... waar veel corruptie is, waar zwakke overheidsstructuren zijn... dan zie je vaak dat mensen op hun familie en hun gezin trekken. En gastvrij zijn. Ja. Ja. Ja, maar ik moet wel zeggen, dat is helemaal waar... maar in Rusland is het wel... is dat nog extra. Is dat wel extreem. En daarom, kijk, wij zijn natuurlijk heel erg teleurgesteld... dat nu in deze oorlog zoveel Russen hun mond houden of wegkijken... of net doen alsof er niks is. Want ze gaan gewoon door met hun leven. Ja. Maar dat komt daaruit voort. Ja. Ja. Nou ja, je had het aan het begin over dat je het bos mist. Het klinkt alsof je die gastvrijheid, die warmte ook wel mist. Ja, ik mis het Russische leven. Ik moet er alleen wel bij zeggen dat ik mis het Russische leven... zoals ik dat kende van voor de oorlog. Ja, ja, ja. Kijk, als ik vanavond terug zou vliegen... ik zou niet weten wie ik moest bellen, want al onze vrienden zijn weg. Ja, allemaal... Al onze Russische vrienden. Vrijwel al onze Russische vrienden zijn weg. Dus, en de mensen die gebleven zijn, een aantal daarvan... daar wil ik ook niks meer mee te maken hebben. Ik wou zeggen, want ik kan me ook voorstellen... dat juist ook voor een journalist, maar misschien voor elk weldenkend mens... het ook wel ongelooflijk frustrerend is om in een omgeving te zitten... waar wat wij dan nepnieuws noemen, zo dominant is geworden. Ja, dat zie je in Nederland al, hoe dat families kan verdelen... als het maatschappij breed is geworden, dan heb je volgens mij voortdurend gevoel: ben ik dan gek of is de rest gek geworden? Nou ja, wat je dan dus inderdaad krijgt, is dat als je aan een tafel met mensen zit, en dat overkomt ons zelfs nu hier in Europa, als we met Russen aan tafel zitten, dat daar ligt die aardappel, die hete aardappel. En niemand benoemt hem eigenlijk. Want ik weet van jou niet hoe jij ten opzichte van Poetin of van de oorlog staat. En niemand heeft zin in ruzie. Ja. Met als gevolg dat iedereen een beetje er omheen praat. Het is ook wel een reden waarom veel Russen zo gelaten zijn over die oorlog. Het is geen onderwerp dat je echt goed kunt bespreken. Ook niet privé misschien. Nee, en het is ook nog eens gevaarlijk. Ja, ja, precies. Want voor het weet belt iemand op en die zegt... die meneer daar die zit aan tafel. Dat is bekend en dat gebeurt. Dat gebeurt gewoon. Mensen worden verraden. En we hadden het net eens over religie en hoe jij ook de nare kant daarvan hebt gezien in Rusland natuurlijk. Ik was nog wel even benieuwd, ben je zelf een gelovig mens eigenlijk? Nou, ik ben dus remonstrants opgevoed. Oh ja, ja. Dat is, voor de mensen die het niet kennen, dat is een vrijzinnige kerk zou dat kunnen noemen. Dat is de meest vrijzinnige kerk van Nederland. Die voorliep bij elke ontwikkeling in Nederland. Het homohuwelijk heeft erkend. Het meest progressieve geloof van Nederland. Ja, ja. Waarvan de dominee op de kansel eigenlijk zegt... dat hij ook niet weet of God bestaat. Ja. Ik chargeer nu een beetje, maar het is buitengewoon vrijzinnig. Ja. Een hele prettige, fijne, aardige mensen. Allemaal keurig opgeleid. Alleen maar nette mensen. Alleen maar nette mensen. Kerk waar je geen hekel aan kan krijgen. Daar kan je echt geen hekel aan krijgen. uit die hoek kom ik. Ja, precies. En ik begreep ook dat jij... Dat er ook een beetje een anti-katholieke opvoeding was geweest... omdat jouw tante haar erfenis schonk aan de Bond... ter bestrijding van het katholicisme. Ja, ja, ik wist niet dat dat bestond. Nou, in Katwijk. Die woonde in Katwijk. Katwijk is natuurlijk een bolwerk van protestant... hardcore protestantisme. Ja. Namen mijn van mijn vaders kant, die waren dan wat strenger in het geloof. En mijn moeder... Protestants geloof dan? Protestants, ja. En mijn moeder die kwam eigenlijk... was heel interessant. Die was eigenlijk een van de eerste niet-gelovigen, haar ouders. Okay. Wat voor die tijd natuurlijk ongewoon was. En toen hebben zij gekozen als een soort compromis voor de Remonstrantse kerk. Maar mijn ouders waren heel erg anti-katholiek. Ja. Heel erg anti-katholiek. Maar gewoon, dat is iets bestaat als de bond ja, tegen het katholicisme. En dan ook een erfenis gaat er dan ook nog naartoe. Ja. Dus dan geef aan dat je dat echt heel belangrijk vindt. En je hebt ook een hele linksactivistische periode gehad. Echt marxistisch, hè? Marxistisch-leninistisch zelfs. Marxistisch-leninistisch. Ja. En natuurlijk, dat was de voorlopers van de SP. Ja. En ik ben natuurlijk ook betrokken geweest bij de oprichting van de SP. Ja, marxistisch en zeker ook leninistisch. Nou, een van de kernprincipes daarvan is misschien wel dat religie opium is voor het opium volk. Opium voor het volk, hè, Marx. Absoluut. Ja, en dus ook iets wat je van nature afstand van moet houden. Jawel, maar het grappige is, een van de wortels van de SP, zoals jullie misschien weten, is Os. Ja. Natuurlijk buitengewoon katholiek. Nijmegen, studentenstad, ook katholiek. Heel veel van die mensen zetten zich natuurlijk af tegen hun ouders. Maar uiteindelijk waren dat gewoon keurig opgevoede katholieke jongens en meisjes. Ik moet altijd aan Huub Oosterhuis denken. Die toch altijd lijstduur is gebleven, volgens mij, van de SP. Ja. Bijna elk liedje dat je zingt in de katholieke kerk komt van Huub Oosterhuis. Ja, precies. Zelfs ook in protestantse kerken worden ze liederen veel gezongen. Wat ik wel grappig vond, zo'n anti-katholieke opvoeding. En nu ga je zelf af en toe, begreep ik, naar een katholieke mis. Ja, dat komt omdat ik omdat ik getrouwd ben met een meisje, inmiddels natuurlijk een vrouw uit Enschede, van een uiterst katholiek gezin. Ja, die is ook tot op de dag van vandaag praktiserend gelovig. Juist. Mijn eerste reactie was natuurlijk over een onzin allemaal. Hier wil ik niks mee te maken hebben. Maar goed, allereerst wil je je huwelijk goed houden. Dat is belangrijk. Dat zat in het pakket. En bovendien wil je ook respect hebben voor iemand anders denken. En moet je daar ook nieuwsgierig naar zijn. Waarom is dat dan? En wat zo interessant is, wij zijn de eerste van beide kanten in mijn familie die ik met een katholiek en zij met een protestant of ongelovig iemand is getrouwd. Ja. En je ziet toch een enorm verschil in die milieus. En dat interesseert mij. Dat integreerde mij. Ja. En die katholieken waren heel... Dat is een hele leuke, warme familie. En als je daar thuis kwam, gewoon een hele leuke mensen. Ja, ja, ja. En die gingen altijd naar de kerk, dus daar ging ik ook mee. En ook nu ga je dus nog mee, regelmatig, begreep ik. Maar zit je dan als een soort journalist, antropoloog in zo'n dienst of in zo'n mis ook een beetje te observeren vanuit interesse van wat gebeurt hier allemaal? Of speelt het gelovige aspect ook nog ergens een rol? Ik heb door de jaren heen, omdat ik natuurlijk... Ik ben al heel erg lang getrouwd met mijn vrouw. Daar toch ook een soort waardering voor gekregen. En wij zijn in de gekste landen naar de mis gegaan. En die mis, die katholieken hebben dat toch heel goed voor elkaar. Dat is een soort ritueel die overal hetzelfde is. Of je nou in Brazilië of in Polen of in Domburg naar de mis gaat. Heel vormvast. Ja. Het is super vormvast. Het heeft hetzelfde ritme. Ja. Het duurt een uur. Hè? Je weet dus dat je ook gewoon over een uur weer buiten staat. Overzichtelijk. Je hoeft niet de hele tijd te staan. Gaat staan, je gaat zitten. Dus ook, het is, hè, er zit ook een soort beweging in. Ja. Je weet wanneer het gezang is. Je weet wanneer de preek is. Je weet wanneer de hosties worden uitgedeeld. En je zit daar ook gewoon in een soort gewijde omgeving. Ja. Ik vind die kerk ook veel mooier dan protestantse kerken. Je ervaart het wel als heilzaam, als ik dat woord mag gebruiken? Of? Ja. Ja. Ik ben het prettig gaan vinden. Hmm. Hè, zonder dat ik nou mezelf gelovig noem, want dat ben ik niet. Ja. Maar ik ervaar het altijd als een goed besteed uur. Mm. Dat is denk ik al. Dat vind ik heel bijzonder. Ook met dat je zo de slechte kant van religie en zo een slechte kant van de kerk hebt gezien. In Rusland. En dat je dan toch hier uiteindelijk uitkomt bij een kerk. Nou ja, dat is, kijk, dat is wat mij natuurlijk het meeste fascineert. Hoe die godsbeleving zo volkomen anders kan zijn. Ja. He, dat een kerk voor het goede kan staan. En binnen de katholieke kerk was natuurlijk ook en is van alles mis. Mm-hmm. Maar op, zal ik maar zeggen, lokaal niveau. In gemeenschappen echt iets nuttigs kan brengen voor mensen. Hè? Troost, ja. Hoop, ondersteuning. En ik vind het ook heel jammer dat zoveel kerken verdwijnen. Ja, het is gek om dat ik dat als niet-gelovige... voormalige marxist. Moet zeggen. Maar aan jou ligt het in elk geval niet. Nee. Dus ja. Wij gaan dan, omdat we veel in Domburg zijn, omdat we daar een huis hebben. En die kerk gaat ook dicht. Oh, notabene. Eind september. Die ook. Okay. Onze kapel. En dat vinden we ongelooflijk jammer. Ja. Ik vind het fascinerend dat je dat zegt. We hebben redelijk wat gasten in de podcast die zichzelf ook dus niet geloven op bestempelen en het ook ontzettend jammer vinden dat de kerk verdwijnt, maar zelf nooit een kerk van binnen zien. Maar aan jou ligt het niet, hè? Nee, aan mij ligt het niet. Nee, ik ben een ongelovige die graag in de kerk komt. Ja, Gek is dat. Maar dat is wel zo. Ja, bijzonder. En ook als wij op reis zijn, dan gaan het is heel interessant om in een ander land naar de mis te gaan. Ja, omdat je eigenlijk overal thuis voelt. Omdat die muziek is overal hetzelfde. Ja. En... Maar ja, ik snap je vraag wel, David. Je hebt in Rusland een zeer duistere kant van de kerk gezien. Maar is het ook niet zo'n beetje in het leven? We kennen allemaal voorbeelden van vreselijk corrupte overheden. Maar dat betekent toch niet dat je nooit meer politiek actief wil zijn? Of we kennen allemaal de voorbeelden van vreselijk mislukte gezinnen. Ja. Want je zelf nooit met een gezin begint. Ja. Dat is precies wat mijn vrouw ook zegt. De katholieke kerk. Ik kijk naar de kerk waar ik dan ben en de geloofsgemeenschap op microniveau. En je zit met alleen al het gebaar in die kerk, hè, dan is het afgelopen. En dan wens je elkaar vrede toe. Ja. Dan draai je om naar je buren die je niet. Hè, de meeste mensen ken je niet in die kerk. En die geef je de hand en dan zeg je vrede. Ja. Alleen al dat gebaar is, vind ik, bijzonder. Ja, het is een gebaar wat misschien de Russisch-Orthodoxe kerk ook wel zou kunnen gebruiken. Stel je voor dat ze dat zouden doen. Ja, gewoon vaker het woord vrede uitspreken. Maar goed, die patriarchen hebben natuurlijk ook wel een beetje gevolgd. Die hoofd van de Russisch-Orthodoxe kerk. Die gebruikt het woord. Ik ben bang dat daar sterkere recepten nodig zijn dan alleen elkaar vrede toewensen. Die patriarchen zijn goed in het glibberig gebruiken van woorden. Ja, dus zo simpel is het misschien niet. Maar het is wel waar, ik denk wat jouw vrouw zegt, van laat ik dan maar zo van mezelf spreken. Er is iets gewoon goeds, ook in geloof, in religie. Maar ja, dat is ook in gezinnen. Dat is ook in politiek. Ja. Maar dat betekent niet dat het niet ontzettend kan ontsporen van tijd tot tijd. Dus je moet wel met een zekere kritische houding daarin staan. Maar ja, misschien is dat wel waar we toe uitgenodigd worden vandaag. Dat je gebruik maakt van dat soort instituten en je daarin plek neemt. Kritisch en toch verbonden op een of andere manier. Nou, dat is niet altijd makkelijk, maar wel de moeite waard. Ja. Nou ja, kijk, op zo'n voorbeeldje is een klein kerkje, een kapel. Een hele mooie kapel in Domburg dan. En die gaat dus nu dicht. En ja, dan dat uurtje op zondag ben je dan eigenlijk kwijt. Je gaat toch veel moeilijker thuis een uur reflecteren, begrijp je? Dat herken ik ook. Het is toch goed om ergens naartoe te gaan. Ja. Dan moet je dan weer verder weg. En dan komt het er weer niet van. Die routine raak je dan toch kwijt. Ja. Dat is toch zonde. Het is toch zonde. Nou ja, het is wel bijzonder dat we daar dan toch op eindigen. In een podcast die het daar ook heel vaak over heeft natuurlijk. Juist die secularisatie, die ontkerkelijking. In een gesprek wat verder natuurlijk ook voor een flink deel over Rusland gaat. En dat zullen we ook natuurlijk die oorlog tragisch genoeg blijven volgen de komende tijd. Ik wens jou ook veel kracht toe, Dirk. Ook bij de strijd die je voert natuurlijk ook vanuit Amsterdam. Met jouw mensen, ook veel Russen natuurlijk. Die daar werken en ook heel graag een ander Rusland voor zich zien dan het Rusland wat op dit moment de boventoon voert. Ja, want laten we dat vooral niet vergeten. Er zijn gewoon heel erg veel Russen die ook tegen zijn. Veel succes in je werk en dank voor je komst hier. Dankjewel. Ja, u hoort de journalist en uitgever Dirk Sauer en theoloog Stefan Paas. U kunt dit gesprek en nog zo'n 150 andere gesprekken terugluisteren in de Ongelooflijke Podcast. Dat is met dubbel O en dat kan via NPO Radio 1. Nu op deze zender De Wereld van BNNVARA. Nog een hele mooie nacht. Dag. NPO Radio 1. 1 uur.